podcastproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς τα καλοπερνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και δεν ξέρω, Θάνο, εγώ νιώθω πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, για δεν πες. Ξέρω δηλαδή. Ναι. Ξέρεις τι, παιδί, μερικές φορές δεν ξέρεις τι είναι αυτό που σου προξενεί αυτή την ευχαρίστηση. Είναι που πάνε όλα καλά. Είναι που έχεις ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς. Και προσέξτε, παιδιά. Το να έχεις ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Mm-hmm. Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά μεγέθη στην πολιτική. Αυτό να σκέφτεστε. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή στους οποίους μπορείς να έχεις την εμπιστοσύνη ότι όταν ακούγεται το όνομά τους, αυτό είναι μια εγγύηση. Όχι μόνο γοητείας, όχι μόνο αμεροληψίας, ηθικής ακεραιότητας, αλλά και αποτελεσματικότητας. Ένα τέτοιο μέγεθος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά, ρε παιδί μου. Λες, με εντολή Μητσοτάκη. Αυτό το αναλαμβάνει ο Μητσοτάκης. Πάσχα, πότε ανοίγουν τα μαγαζιά, πότε κάνουμε lockdown, πότε δεν κάνουμε. Έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή. Είναι μια ανάρτηση που διάβασα στο Facebook, δεν θυμάμαι τώρα από πού. Για το ότι, παιδιά, αν ο στόχος ήταν να τελειώσει το lockdown στα 3.500 κρούσματα, έπρεπε να μας το είχαν πει να το προσπαθούσαμε. Γλωσσόφυλλα πάρτι, να κάναμε πάρτι. Εγώ διάβασα άλλο καλύτερο που λέει: δεν καταλαβαίνετε όμως ότι θα ήταν 30.000 τα κρούσματα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι που δουλεύει το lockdown τώρα και έχουμε αύξηση. Ναι. Και αυτό πάντα μπορείς να το πεις. Δηλαδή, όσο χάλια και να πάει, πάντα μπορείς να το πεις. Λοιπόν, ναι, εξαρτάται τι μέτρα θα είχες. Περίμενε, μην μου αλλάζεις κουβέντα τώρα. Ναι, δεν θα πάμε εκεί. Ναι. Μην μου αλλάζεις κουβέντα. Συγνώμη. Τώρα, πανδημίες και αηδίες. Τώρα δεν θα πούμε για την πανδημία. Εδώ το θέμα μας είναι ένα. Ναι. Λοιπόν, θα γνωρίζετε ίσως το Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι προσωπικά, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας τον γνωρίζουν προσωπικά, αλλά θα γνωρίζετε τέλος πάντων την ύπαρξή του, ρε παιδί μου. Και ενδεχομένως και το εκδοτικό αυτό συγκρότημα του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Και μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι κάπως υπάρχει μια συμπάθεια, ρε παιδί μου. Κουμπαριά, έτσι, πώς να το πω. Όχι, μην πω κουμπαριά τώρα και νομίζουμε τώρα ότι το λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλος πάντων, κάπως να πούμε ότι είναι φιλικό. Ότι στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση που έψαχνα. Καλά, κουμπαριά υπάρχει με την τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, απλώς δεν ήθελα να φανεί ότι αφήνω υπονοούμενα για τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Βγάζει λοιπόν ένα διαφημιστικό το Βημαγκαζίνο που έχει διάφορες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Με την καλύτερη χώρα. Και μαζί έχει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τους έχει ντυμένους παραδοσιακά. Βάζω λίγο το παραδοσιακό. Όχι. Κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Δηλαδή, σας ανακαλώ στην τάξη, κύριε Πουλή. Για λίγο ακόμα θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Θα είναι αισιόδοξη εκπομπή σήμερα. Για αυτούς που λέτε δεκάλυτες αισιοδοξίες, θα πάρετε αισιοδοξία σήμερα. Το υποσχόμαστε. Αλλά είναι σοβαρή εκπομπή. Είναι δημοσιογραφική εκπομπή. Θα έχουμε στο τηλέφωνο τον ανταποκριτή μας να μιλήσει. Που ειδικεύεται. Που ειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα του Πρωθυπουργού, για να μας αναλύσει αυτό το πρωτοσέλιδο και αυτή τη διαφήμιση του Βημαγκαζίνο. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε δουλειά. Προς το παρόν, να πούμε, να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, να σας πούμε όσοι απορείτε. Να το δείτε στο Facebook όσοι δεν το έχετε δει, γιατί δεν θα το δείτε στην αρχική του πηγή. Ναι. Έχει κατέβει το διαφημιστικό. Έχει αποσυρθεί. Το διαφημιστικό. Ελπίζουμε να βγει, δηλαδή θα ξεπουλήσει αυτό το τεύχος. Εγώ θα το πάρω. Συγγνώμη αν είναι διαφήμιση. Είναι ο Κυριάκος ο πλαρχηγός μπροστά και έχεις τον Ντράγκη με ένα. Δεν ξέρω ποιον υποδείται. Έχεις πίσω τον Αναστασιάδη. Έχεις πάνω τον Μακρόν. Έχεις Μπουμπουλίνα Γιάννα Αγγελοπούλου. Δεξιά ποια είναι. Α, βάλαν και την Ούρσουλα, ρε. Που δεν μπορεί να βρει εμβόλιο. Ναι, έχεις τον Τζόνσον σε ένα ρόλο. Κάτσε ανάμεσα σε. Να πω. Δεν ξέρω. Έχει τον Πούτιν εκεί πέρα και το σχολίασε μια φίλη στο Facebook ότι άμα έβλεπε τον εαυτό του έτσι θα μας έπαιρνε πίσω και τα ορλοφικά ο Πούτιν από τότε. Και κάτω είναι ο Κάρολος, να υποθέσω. Κάτι από αυτό θα το δούμε και στην παρέλαση, γιατί ακούγονται διάφορα για την παρέλαση. Παιδιά, πώς και πώς το περιμένω. Πώς και πώς, δηλαδή το τι κακό μας έχει κάνει η πανδημία. Είναι δύο τα κακά που μας έχει κάνει. Ένα είναι νεκρή και ένα που δεν μπορεί να γιορτάσει η Γιάννα. Ναι. Λοιπόν. Το γιορτάζουμε εμείς. Καλώς ήρθαν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, ναι, μπήκε στο. Μπράβο. Έχουν προλάβει να το κατεβάσουν εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ναι, στο παιδιά, Twitter μπορεί να το βρει κανείς. Ιερώνυμος Μπος. Έχει αποθηκευτεί το. Μπορείτε να το δείτε το βίντεο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό θα απευθυνθούμε στον ανταποκριτή μας, τον αρμόδιο για θέματα Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδικότερα τον άνθρωπο που θησαυρίζει τα επίθετα που ακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διαδρομή του στα social media. Κάνουμε μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον σχολιαστή της καρδιάς σας. Λίγο πριν κλατάρω, θέλω χρόνο, θέλω τζακ, θέλω εσένα να ξεπεράσω. Όταν σε βρήκα δεν περίμενα ποτέ πως θα σε χάσω. Με πούλησες φτηνά, αλλά σου είπα σε συγχωρώ. Στα αρχίδια μου αν δεν μ' αγαπάς ακόμα σ' αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, Χάρης Ζάβαλος. Κύριε Ζάβαλε, σας έχουμε συστήσει ως τον ειδικό ανταποκριτή που ασχολείται με θέματα Κυριάκου Μητσοτάκη και ιδίως των επιθέτων που κοσμούν που συνοδεύουν το όνομα του Πρωθυπουργού μας. Καλησπέρα. χαιρετώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους φίλους του ακροατές και καλησπέρα σε όλη την εθνική παλιγενεσία. Επιτέλους να την άξουμε από πάνω μας τον τουρκικό ζυγό. Ο πλαρχηγό μπροστά, Θεόδωρο, Κυριάκο, Μητσοτάκη, σε εισαγωγικά μικρά γράμματα κολοκοτρώνει, γιατί το Μητσοτάκης μόνο είναι εγγύηση. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε πολύ καλά. Να σου πω κάτι τώρα. Βεβαίως. Πιστεύεις ότι τον υποτιμά αυτή η σύγκριση με τον Κολοκοτρώνη ή του αξίζει? Δηλαδή είναι κάτι που το έχει κερδίσει, αν μου επιτρέπετε η μεταφορά, με το σπαθί του? Με το γιαταγάνι του. Κοίτα. Αυτός ο μέγας οπλαρχηγός εδώ και ένα χρόνο από την ηρωική δοξασμένη Κρήτη σίγουρα τον υποτιμάει να του βάζουν αυτό το υπέροχο, το καλόγουστο Photoshop στο πρόσωπο του Κολοκοτρώνη, όταν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο άνθρωπος. Όπως θα έχετε διαπιστώσει και οι φίλοι ακροατές και εσείς, έχει διπλή παρουσία. Είναι και ζώο και άνθρωπος. Όταν ζώο, δεν λέμε ζώο σε ζώο, με την κακή έννοια, με την καλή έννοια. Έχουμε διαβάσει απίστευτα άρθρα τα οποία παρομοιάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τσιτάχ. Σωστά, σωστά. Και σε αντιπαραβολή των Τσίπρα σαν τρομαγμένο Ζαρκάδη. Ήταν δίπλα-δίπλα αυτό. Να σας διακόψω αν μπορώ, κύριε Ζάβαλε, γιατί είχαμε και το Ροτβάιλερ με το Κανισάκι σήμερα. Μπράβο, έχεις το Ροτβάιλερ απ' την άλλη, το Κανισάκι. Αλλά, για να τα πούμε όλα, γιατί δεν τελειώνει εκεί, έχεις μια μεσογειακή τίγρη και απέναντί της έχεις τη μογγολική αρκούδα. Μογγολική αρκούδα, παιδιά, είναι Ερντογάν. Σε περίπτωση που δεν το θυμόμαστε. Έχουμε μια τίγρη εδώ πέρα εμείς, όχι μέσα μας, έξω μας, είναι στο Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Και απ' την άλλη έχεις τη μογγολική αρκούδα, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσα επίπεδα είναι προσβλητικό αυτό το πράγμα, αλλά δεν πειράζει γιατί έχει μεσογειακή τίγρη, ρε παιδί μου, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένας συμβολισμός με την έξοδο του lockdown, δηλαδή έτσι όπως είναι ο πλαρχηγός μπροστά στο εξώφυλλο, θα μας οδηγήσει σε μια έξοδο του Μεσολογγίου στο τέλος της πανδημίας? Καλό θα είναι. Ναι. Καλό, καλό, καλό. Πιάνω το βαθύ. Καλό. Είμαστε στο μετακείμενο τώρα. Ναι. Καλό. Βέβαια, ένας μεγάλος ηγέτης, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ζώο, είναι και άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουν παρομοιάσει με τον Έλβις, τον έχουν παρομοιάσει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, με τον Κένεντι, με τον Ιησού Χριστό και το αγαπημένο όλων με τον Μωυσή. Οπότε δεν είναι μόνο ο πλαρχηγός που μας βγάζει μπροστά, που βγαίνουμε όλοι γιουρούσι, ηρωική έξοδος Μεσολογγίου. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε, ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal πριν λίγο καιρό, το καλύτερο για μένα άρθρο. Αυτό πίστευε, το αυτό έγραψε. Τι είναι αυτό, ρε? Ναι. Δικάστε μας. Κάπως έτσι. Ναι. Δικάστε μας. Αυτό πιστεύω, αυτό γράφω. Ναι. Το Κούλιτζερ, το οποίο το δίνουμε ξεκάθαρα στον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος Μαυρίδης είπε ότι ο σαν άλλος Μωυσής θα μας φάρει το λαό του, εμάς δηλαδή τους Έλληνες, και θα μας περάσει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου Ερυθρά Θάλασσα. Πανδημία, οικονομική κρίση, ελληνοτουρκικά. 10 χρόνια ποδαράτο. Πάντως να πόσα σε ρωτήσω. Πολλά ήταν, κάτσε, περίμενε. 10 χρόνια είναι. Πόσα πήγαινε ο Μωυσής τους? 40 χρόνια. 40 χρόνια ήταν. Συγγνώμη, 40 χρόνια ακόμα πόλεμο ο Μωυσής. Εντάξει. Και δεν είχε και Google τέτοιο. Να σου πω όμως, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό χάνουνε. Νόμιζα ότι δεν βγαίνει αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι για πρώτη φορά, ίσως μετά το δημοψήφισμα, κατά τη δική μου άποψη, έχει αρχίσει να δέχεται πιέσεις η κυβέρνηση. Να μην περνάει. Δηλαδή, λίγο με το καραγκιοζηλί και αυτό με τα like, ας πούμε, και με τις φατσούλες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λίγο πολύ σοβαρά πράγματα, όπως η προσπάθεια, ας πούμε, να συγκαλυφθεί το τροχαίο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όσο και να βρίζουμε το Facebook και το Twitter, αυτή τη στιγμή όντως ασκείται πραγματική πίεση. Δεν έχουν τον έλεγχο του επικοινωνιακού παιχνιδιού. Yeah. Το έχουν χάσει ολοκληρωτικά σε αυτό. Κοίτα, για μένα η γνώμη μου είναι ότι καθοριστικό σημείο ήταν, που το λέμε και στην εκπομπή με τα παιδιά, είναι ότι είναι η Ικαρία. Από την Ικαρία και μετά η κυβέρνηση βρίσκεται σε τεράστιο καθοδικό σπιράλ και οτιδήποτε και αν θέλει να κάνει, προσπαθεί να αλλάξει συνασίες, δεν τα καταφέρνει. Όμως, τα ψευδόνυμα, μια και λέγαμε για τα ψευδόνυμα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τώρα απλά πιστεύω ότι έχουν εξαντληθεί και από ένα σημείο και μετά ψάχνουν να βρουν ό,τι πιο ακραίο μπορούν. Και φτάνουν και σε σημείο όχι μόνο να γράψουν ψευδόνυμο, να λένε ότι είναι Ροτβάιλερ, μεσογειακή τίγρη και όλα τα υπόλοιπα, να κάνουν και το Photoshop. Το Photoshop βέβαια δεν ήταν μόνο Μητσοτάκης Κολοκοτρώνης και όλοι οι υπόλοιποι να είναι οι ίδιοι, ξέρω εγώ, ο Καρεσκάκης και ο Μέτερνιχ, θα κάνω τον Τσίπρα, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω τι άλλο. Oh. Τους βάλαν όλους μαζί. Δηλαδή προσπαθήσα να. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι τον Πούτιν που τον βάλα σαν κακό μυρισιά στη γωνία, τον Biden κάτω-κάτω δεξιά, ίσα που φαίνεται, και όλοι που του βάλανε να πλαισιώνουν, δηλαδή φαίνεται στην εικόνα, πλαισιώνουν τον μεγάλο πλαρχηγό, τον Κολοκοτρώνη. Αλλά αυτή η τακτική, τα ψευδόνυμα, οι παρομοιώσεις, οι μεταφορές, οι Μωυσής κτλ., είναι από το ζήλο τους και από την προσπάθειά τους να δείξουν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πρωθυπουργός, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι. Πώς βλέπεις έναν και λες πού είσαι τεράστιε, πού είσαι ρε μεγάλε, έτσι να τον ενθουσιάσεις λίγο, να τον δω, να τον μπουστάρουνε λίγο. Δεν μπορώ να σκεφτώ να γυρνάς και να λες ο Elvis, να παρομοιάζεις με τον Elvis Presley επειδή είχε κάνει πρώτος το εμβόλιο και να παρομοιάζεις με τον Μητσοτάκη. Ή αυτά με τα μεσογείο ή με την μογγολική αρκούδα. Πρέπει να προσπαθείς πραγματικά να τα σκεφτείς για να κάνεις να γράψεις τέτοιου είδους. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις συναντήσει κάποιον που δεν τα βρίσκει αστεία αυτά? Κάποιον που να σου λέει δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πού είναι το αστείο? Δηλαδή, κάποιον που να είναι το κοινό του Μαυρίδη. Κάποιος αναγνώστης, ρε παιδί μου, που το αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό αυτό. Λέει, έχουμε επιτέλους έναν. Ρε φίλε, είναι τσιτάχο Μητσοτάκη. Δεν έπαιξε, γέλασε. Καλά, κοίτα, υπάρχουν. Διαζώσεις δεν έχω συναντήσει. Ευτυχώς δηλαδή, καταρχήν. Αλλά κατά δεύτερον, μπορείτε οι φίλοι και οι ακροατές μας ακούνε τώρα. Αν θέλουν, μπορούν να μπουν σε πολύ μερακλείδικες σελίδες, όπως είναι φίλοι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, φίλοι Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι αναπαράγουν τα άρθρα αυτά. Δηλαδή, τα άρθρα αυτά φαίνεται ότι γράφονται για εσωτερική κατανάλωση. Όμως, ακόμη και στον τελευταίο φανατικό 40 χρόνια μόνο Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν κάνεις μια παράθεση, όπως κάναμε από την αρχή της εκπομπής, από την αρχή της συνομιλίας μας, όλα τα ψευδόρυμα που το έχουν δώσει, δεν υπάρχει πιθανότητα, άμα δεν είναι εγκεφαλικά νεκρός, άμα δεν είναι κάπως περίεργα, να μην γελάσεις αυτό το πράγμα. Είναι τόσο αστείο που τα μαζέψανε και φίλοι στο ίντερνετ, έχουν κάνει blog spot, να πούμε στους φίλους μας, ευρέως θέλουν να τα ακούσουν, να τα διαβάσουν, στα οποία μπορείς να βρεις όλα αυτά μαζί και είναι όλα ένα. Πες μας πώς λέγεται, Χάρη. Το έχεις μπροστά σου ή να το διαβάσεις, Χάρη? The Legendary Μητσοτάκης. The Legendary Coolies.wordpress.com. Μπράβο. Είναι μια πολύ ωραία αρχική. Ξεκινάει με το The Myth, The Man, The Legend. Ναι, μας το βάλανε στο chat. Σιγά που θα χάνανε. Και έχεις ένα ποτπουρί. Νομίζω ότι τον βάζουν ως Ιωάννη Νοταρά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή. Ναι. Πάρα. Κοίτα, μπορεί να είναι, έχουμε και τις τοιχογραφίες του Εύρητου, που υπάρχει έτσι γενικότερα ένα αίσθημα. Είχαμε την επίσκεψη της του Χρυσαυγίτη, τέλος πάντων, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναβαφτίζεται σαν street artist. Της Γιάννας Αγγελοπούλου, την επίσκεψη στη Μάνη με το πουτς, το τσαντάκι της που κράταγε και διαφημίζει σε περίπτωση που θέλουν και ακροτές να αγοράσουν. Υπάρχει έτσι μια τάση, φτάνουμε και στην 20 Μαρτίου, 200 χρόνια. Βέβαια, απ' την άλλη, κατέβηκε το συγκεκριμένο βίντεο από το Βήμα. Δηλαδή, έμεινε μια ώρα πάνω και όταν ο κόσμος αποτύπωσε το στιγμιότυπο του εξώφυλλου αυτού, αποφάσισαν στο Βήμα να κατεβάσουν. Και δεν ξέρουμε τελικά τι θα κυκλοφορήσει. Και αν θα κυκλοφορήσει και αν θα μείνει συλλεκτικό ή σαν μια ανάμνηση. Δεν ξέρω ποιος επιλέγει να τα κάνει αυτά, ή κάποιος δέχεται να βγουν τέτοιου είδους εξώφυλλα και όλα του Μωυσής και όλα. Πιστεύω ότι είναι μια γραμμή αυτό. Είναι μια προσπάθεια και μια γραμμή η οποία έχει δοθεί εξ αρχής, αλλά μετά ο καθένας τροποποιεί κατά τη δικιά του γνώμη. Με τον ενθουσιασμό και τον ζήλο που τον διακρίνει. Ναι. Θέλει, ρε παιδί μου, να φανεί λίγο ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, αύριο το πρωί θα γράφουν ο Γκιλγκαμές, Έλβις Μωυσής, ο Ναβουχοδονόσορο, ο Μοκτεζούμα. Θες, τον πλουτίζω καμιά φορά κιόλας εγώ, γιατί αν σου έλεγα πριν 3-4 μήνες ότι θα γράψουν, θα βάλουν τη φάτσα στον Κολοκοτρώνη στον Ταρά του Μητσοτάκη, θα λέξει αποκλείεται να γίνει αυτό. Και στο με τον Γκιλγκαμές τώρα θα λένε αποκλείται να τον παρομοιάσουν τον Γκιλγκαμές. Θα το αγοράσεις, Χάρη, θα το αγοράσεις? Το Βήμα, ναι. Δεν ξέρω, είναι διαφήμιση αυτό. Ναι, για πες. Θα σπάς τα μία, ρε, το γράφουν και στο chat. Και κάτι άλλο, τι είναι μεγαλύτερο, ρε Ζηλίκη, να κυκλοφορήσει ή να μην κυκλοφορήσει? Μάλλον να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, το να το πάρεις πίσω αυτή τη στιγμή δείχνει απλώς ότι έκανες βλακία και το κατάλαβες. Αν το κυκλοφορήσεις, θα γεμίσουν τα social με εικόνες που θα κοροϊδεύουμε το. Είναι αργά, αντίτυπο. Πιστεύω βέβαια σε αυτό. Έχει ήδη κυκλοφορήσει. Από τη στιγμή που βγήκε πριν μια ώρα, είναι παντού. Έτσι, το διάβασα στο Twitter, στο Facebook, παντού το βλέπεις. Δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά αν κυκλοφορήσει. Πιστεύω μεγαλύτερο το ρεζιλίκι να μας δεν κυκλοφορήσει, που σημαίνει ότι τα social media για ακόμη μια φορά, αυτό που ανέφερε προηγουμένως, Κωνσταντίνε, πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην κυκλοφορούν ή να μην ακούμε ή να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να προσαρμοστούν αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα και να μην βλέπουμε αυτά τα έσχη και αυτά τα Photoshop με τον Κυριάκο και με τον Πούτιν και τα ορλοφικά και όλα τα εμβόλια που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ πιστεύω χειρότερα θα είναι να μην κυκλοφορήσει για αυτούς. Η ζημιά έχει γίνει βέβαια, γιατί παντού έχει κυκλοφορήσει και που κατέβηκε το βίντεο, όλοι κορυδεύουν πάλι. Λένε, ορίστε. Ανεβάσατε, ρεζίλι γίνατε, το κατεβάσατε. Ωραία. Πες μου κάτι τώρα ως ειδικός εκλογολόγος εκτός από κυριακολόγος. Δεν έχω πέσει ποτέ μέσα, αλλά ρώτησε το, δεν πειράζει. Ούτε εγώ. Καταπληκτικό. Το πολιτικό αίσθημα είναι καταπληκτικό. Δεν έχω πέσει ποτέ μέσα. Έχω 100% αποτυχία, αλλά ρώτησε. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί δείχνει ότι δεν έχουμε επαφή με την κοινωνία. Ξέρεις, οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη επαφή με την κοινωνία. Είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα, είναι μέτριων διανοητικών δυνάμεων. Εμείς από εκεί που κοιτάμε τώρα, πού να καταλάβεις τώρα τι σκέφτεται ο παδός του Μητσοτάκη? Δεν μπορείς, είναι πολύ μεγάλη απόσταση, καταλαβες. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλά βέβαια και απ' την άλλη δεν μπορείς να καταλάβεις και πώς και οι ίδιοι σκέφτονται, δηλαδή και οι πολιτικοί, όλα τα. Δεν μπορείς να μπεις αυτό. Υπάρχει ένα βαθμό sociopath στα υψηλά κλιμάκια προκειμένου να μπορέσεις να αντιληφθείς την κοινωνία. Εγώ λόγω της φύσης δουλειάς μου είμαι γενικότερα με τον κόσμο, που έχω κατάστημα τέλος πάντων, μιλάω. Βέβαια είναι και κάπου οριακά πόστατο και το ίντερνετ και το social media είναι και ένας μικρόκοσμος, δεν ανταποκρίνει την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έβαλε προηγουμένως ο Γιαννακίδης μια δημοσκόπηση στο προσωπικό του προφίλ δημοσιογράφος, έχει γράψει και αυτός κάτι, νομίζω είχε γράψει για τον Elvis, δεν θυμάμαι, ο οποίος κάνει δημοσκόπηση ποιον θα ψηφίζεται αύριο το πρωί και βγαίνει 38% ΣΥΡΙΖΑ και 27% Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό δεν ανταποκρίνει την πραγματικότητα. Όχι, του τρολάρει ο κόσμος στο ίντερνετ, μωρέ, αυτό συμβαίνει. Του τρολάρει ακριβώς, ναι, γιατί έχει επιβλήσει. Αλλά αν με ρωτήσει για εκλογές, δεν πιστεύω θα γίνουν για Ιούνιο-Ιούλιο πάντως, που κυκλοφορούν, δεν ξέρω. Όχι, δηλαδή, το πότε, δεν ξέρω πώς... όχι το πότε τόσο, όσο το αν θεωρείς ότι αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται σε κάτι ευρύτερα κοινωνικά, ή αν είναι κάτι που το βλέπουμε στα social, αλλά δεν πολύ ανταποκρίνεται στο τι θα γίνει. Είναι μια έκπληξη το τι θα κάνει ο κόσμος της τηλεόρασης, να το πω, η λίστα πέτσα, ας πούμε. Ναι, κοίτα, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές δεν έχει μεταβάλει καθόλου την κατάσταση. Έχει μεταβληθεί σε ένα μεγάλο σημείο σε πιο νεαρές ηλικίες, οι οποίες έχουν μια αλληλεπίδραση με το ίντερνετ. Είτε αυτοί είναι να έχουν ένα πολιτικό κριτήριο, είτε λίγο, ή και καθόλου. Πάλι, δηλαδή, δεν υπάρχει θανότητα. Και μέσα στην πανδημία, επειδή επηρεάζονται ολονών οι ζωές, σίγουρα θα ασχοληθεί με την επικαιρότητα, θα ασχοληθεί με την καθημερινότητα. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Ναι. Αυτό κυρίως όμως πιστεύω ότι περιορίζεται στις νεαρές ηλικίες, που έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Και από παλιά δηλαδή, αλλά πόσο μάλλον τώρα με την πανδημία, έχει θέση απέναντί της την νεολαία. Είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης στο διάγγελμα τελευταίο έθεσε την νεολαία απέναντί του. Είστε εσείς και εμείς. Και δεν περιμένει από αυτούς. Έχει χάσει περισσότερους από όσους τυχόν μπορεί να έχει και λίγους στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί η γνώμη μου είναι το αντίβαρο το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή να φέρει, είναι η ψήφοι των Ομογενών. Όπου εκεί, ό,τι και αν γίνει, και αν 30 να στήσουν πάνω από την Ακρόπολη, να σκαλίσουν τον ημιτό. Στη φάτσα του Κυριάκου. Σαν των Αμερικάνων θα είναι, φαντάστο. Ναι, το Ράσμορ, όπως λέγεται εκεί. Ναι, το θα είναι μόνο ένα τεράστιο και δίπλα, ξέρω εγώ, ο πατέρας του ίσως. Πατέρας πιο μεγάλος, Μητσοτάκης λίγο πιο μικρός. Πάλι Νέα Δημοκρατία ψηφίσουν. Ναι, οπότε, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Και ο Θάνος το έλεγε δηλαδή, ότι στην πραγματικότητα αυτοί έχουν αντιληφθεί ότι με την νεολαία, με τον κόσμο που ενημερώνεται από το διαδίκτυο, δεν τα πας καλά. Οπότε και στο σχεδιασμό της πολιτικής δεν τους πολυλαμβάνεις υπόψη. Δηλαδή χαράσεις μια στρατηγική εκλογική, ναι. Η οποία δεν απευθύνεται σε αυτούς. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχοντας ισοπεδώσει το χώρο της εστίασης, που ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων δουλεύει στην εστίαση μετά από 10 χρόνια μνημόνια, το μόνο που ανοίγαν τα τελευταία 10 χρόνια ήταν καφέ, εστιατόρια, κουλουρτζίδικα, τυροπιτάδικα, σουσάδικα, ναι. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Ναι. Οπότε, έχοντας όλο ο νεαρός ο κόσμος δουλεύοντας εκεί και έχοντας ισοπεδώσει την εστίαση, μην έχοντας κάνει απολύτως τίποτα σε κανένα τομέα, αλλά πόσο μάλλον στην εστίαση που κοντεύουν σχεδόν τους 6 μήνες που είναι κλειστοί, ακόμη και νέοι οι οποίοι δεν ασχολούνται, και αυτό το ξαναλέω που είπα προηγουμένως, που μπορεί να μπαίνουν μόνο Instagram. Υπάρχει ο κόσμος του Instagram και ο κόσμος του Facebook και του Twitter. Είναι άλλοι κόσμοι αυτοί οι δύο, δεν συναντιούνται πουθενά. Ο κόσμος λοιπόν του Instagram, του TikTok, αναπόφευκτα θα επηρεαστεί και θα δει και το τι γίνεται στον άλλο γαλαξία που λέγεται Facebook και Twitter, διότι αυτή τη στιγμή πεινάει. Αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση διάλυσης. Αλλά επειδή το έχουν αντιληφθεί και έχουν ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την διάλυση που υπάρχει στη νεολαία και ότι δεν θα ψηφίσουν οι νέοι αυτή την κυβέρνηση, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο διάγγελμα το οποίο, και δεν υπάρχει άλλο διάγγελμα που βγαίνει πρωθυπουργός και τα βάζει με τους νέους. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή, στο τελευταίο διάγγελμα απλά ήταν το χειρότερο, το πιο ποταπό διάγγελμα που έχουμε δει ποτέ. Και σε όλα τα προηγούμενα πάλι το ίδιο έκανε. Είναι οι νέοι, οι εξαγριωμένοι νέοι, οι αλόπρονες, οι οποίοι βγαίνουν στις πλατείες, μπεκροπίνουν και μετά πάνε κολλάνε τις γιαγιάδες. Ναι, πηγαίνουν στα νησιά, έχουν ερωτικά καλοκαίρια. Ναι, είχε βγει στο Μέγκα αυτό το ερωτικό καλοκαίρι το οποίο μας έφερε τον κορονοϊό, και μετά πηγαίνουν σπίτι και κολλάνε τις γιαγιάδες και πεθαίνουν οι γιαγιάδες. Αυτό ήταν το αφήγημα. Οπότε δεν πιστεύω ότι μπορεί να θα φύγει ένα μεγάλο ποσοστό που τυχόν ίσως έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και πάλι πιστεύω λίγο είναι στα ποσά της ηλικίας. Και οι συνταξιούχοι μετά πάλι εδώ στην Ελλάδα. Οι πιο μεγάλες ηλικίες θα πούμε συνταξιούχοι, οι πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά πιστεύω το κλειδί εδώ είναι δυστυχώς η. Έχουν εμβολιαστεί οι πιο μεγάλες ηλικίες επίσης, στο σημείο που θα πάμε σε εκλογές. Σωστό, σωστό, ναι, ναι. Θα παίξει πολύ με αυτό το αφήγημα της, των εμβολιασμών. Ναι, και το είπε ήδη ότι... ο Κικίλιας αυτό. Ότι εντάξει, τώρα δεν είναι, μην περιμένετε να εμβολιαστούν όλοι. Ένα 20% πάνω απ' θα έχουμε εμβολιάσει τους ευάλωτους. Οπότε. Πάντω το πρόβλημα είναι και για να. Λίγο τους ευάλωτους, λίγο τους δικούς μας που κλέβουν εμβόλια από παιδάκια. Εντάξει. για να μην σας τρώω και το χρόνο. Και... Όχι, το πρόβλημα είναι το μεγάλο για μένα πρόβλημα, και αυτό το οποίο νιώθω εγώ προσωπικά, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού το οποίο είναι πολιτικά άστεγο. Και με φίλους με τους οποίους μιλάω, νιώθουν ότι είναι πολιτικά άστεγοι. Δεν μπορούν να εκφράσουν πουθενά την ψήφο. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο και εμένα με προβληματίζει. Δεν με πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με πείθε ποτέ. Δεν μπορώ να. Καλά, είναι Δημοκρατία προφανώς, ούτε για πλάκα. Αλλά... Μετά από είμα... αυτά να πει, το σκέφτομαι. Θα ήταν καλή τρίπλα τώρα. Ξαφνικά να έλεγες ότι παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύω ότι είναι ο μόνος. Το φαντάζεσαι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά και ό,τι είπα προηγουμένως, ο μεγάλος ηγέτης, ο Γκιλγκαμές, θα καταφέρνει. Και δηλαδή θα χάνει η Νέα Δημοκρατία τους όποιους ψήφους, τους λίγους που πήρε παραπάνω από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά αυτοί οι ψήφοι δεν πηγαίνουν κάπου αλλού. Δεν πιστεύει, δεν ξέρει ο κόσμος να ψηφίσει, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι και πρόβλημα η έλλειψη αντιπολίτευσης, σοβαρής αντιπολίτευσης, η οποία ναι, μεν. Προσπαθεί, ναι, μεν δεν ακούγεται λόγω των μέσων, αλλά είναι υποτονική. Τώρα, όταν βγαίνει ο. Δεν θυμάμαι το όνομά τώρα, πώς το λένε, ο Ηλιόπουλος και λέει: ζητήσει συγγνώμη στο Χρυσοχοίδη. Μα τι να ζητήσει συγγνώμη, τι συγγνώμη ζητάς μετά από ό,τι έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Χρειάζεται λίγο περισσότερο μεγαλύτερη δυναμική. Σε πανικό. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε Κυριάκο, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. CNN βγήκε χθες, μας ανοίγει αύριο μεθαύριο. Και προχωράμε μπροστά, έφοδος στον ουρανό, ο μεγάλος τιμονιέρης. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει χρηματοδοτηθεί τον νόσο τιμονίμαρ από τη λίστα Πέτσα, τελευταία ερώτηση. Δεν επιβεβαιώνω ούτε αρνούμε. Εντάξει, ωραία, έγινε. Το κρατάμε, λοιπόν, το κρατάμε, χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Γεια σου, καλό απόγευμα. Γεια, χαρά, καλή συνέχεια. Walk without liquor, it won't attract the one. Walk without liquor, and it won't attract the one. Walk without liquor, and it won't attract the one. If you walk without liquor, you never. Ήταν ο δήμαρχος καρδιάς μας, ο Χαριζάβαλος, και ανταποκριτής για τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι όταν προκύπτει ένα καλό επίθετο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει να, να παίρνει το λόγο ο άνθρωπος που έχει μελετήσει όσο κανείς τους ύμνους που γράφονται για τον Κυριάκο. Και η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι ασκείται η πολιτική τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι πας και ασχολείσαι, ρε φίλε, με αυτό την ώρα που. Δεν έχει την ώρα που. Δηλαδή τα πράγματα είναι παρατημένα. Πού και πού κάνουν καμιά δουλίτσα, καμιά ρεμούλα, κανένα τέτοιο, καμιά εξυπηρέτηση, κανένα ιδιωτικό συμφέρον. Και τα υπόλοιπα είναι επικοινωνία. Τσιτάχ, Ροτβάιλερ, Μωυσής, Τσόρτσιλ, Έλβις, Σιμουλτανέ, δεν ξέρω τώρα όλη την, όλη την λίστα. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε άκρες αυτά. Γι' αυτό βγάλαμε το Ζάβαλο, γιατί τα ξέρει. Αν περιμέναμε εμάς. Σωστά. Σωστά, έχει... σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το σκέφτηκε και είπε καλή ιδέα από όρους marketing. Κάθε μπορώ. Φορά που κάνουν μια βλακή, αυτό να ρωτιόμασταν. Είναι τόσο ηλίθιοι. Αλλά ναι. Νομίζω ότι η σύντομη δηλαδή, απάντηση είναι. Δεν είναι ναι. Και προσβολή για τους πατριώτες τώρα να. Το όποιο σύμβολο. Λένε ότι. Έχω μια θεωρία ότι γι' αυτό. Είναι ο Νοταράς. Οι τέτοιοι της Επανάστασης. Έχω μια θεωρία. Εδώ μας πρίζουν όταν έγινε η φάση με τον Εύρητο. Γράφαν από κάτω. Εντωμεταξύ, εμείς άλλο είχαμε σχολιάσει. Δεχόμασταν από κάτω τρόλ να λέτε. Λέτε φασίστες στους επαναστάτες μας κλπ. Εμείς λέγαμε ότι έχει κάνει φασιστικά σύμβολα ο γραφητάς. και τέτοια. Αυτό δεν τους ενοχλεί? Εμένα η θεωρία μου είναι ότι δεν υπάρχουν πατριώτες, Στάνο. Κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Κάποιες κουβέντες, Κωνσταντίνε. Εργαλειοποιούνται αυτά όποτε συμφέρει, όποτε μπορούν, αλλά θα γίνει ό,τι έγινε και με το μακεδονικό. Τώρα, θα δούμε τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε συμφωνίες στα ελληνοτουρκικά. Που έλεγε ο Σκάι χθες ότι πάμε καλά, τα λύνουμε αυτά, σε καλό δρόμο κτλ. Mm. Θα δούμε. Θα αντιδράσει κανείς από αυτούς. Όσο και με το μακεδονικό. Όχι. Μακεδονικό, ε. Τότε που ξεπουλεί. Τότε... Ναι, τότε. Για το όνομα. Τότε. Ξεπουλήσαμε τη μισή. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, ρε. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε τρελοί που λέμε ότι είναι ψευδοπροβλήματα. Είναι ψευδοπροβλήματα. Κανείς. Λέει, χέστηκε ο κόσμος. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ενδιαφερόταν κανένας, κάτι θα έκανε. Δηλαδή, με τα μνημόνια βρέθηκαν οι αγανακτισμένοι. Άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή που περνάμε, που ο κόσμος νοιάζεται για αυτό που του συμβαίνει, γιατί είναι η ζωή του. Γιατί, λέει ο Χάρης, ο κόσμος πεινάει. Και επίσης, να προσθέσω, είναι κλεισμένο στο σπίτι χωρίς λόγο. Το απαγορεύουν να βγει έξω, να πάει μια βόλτα. Αυτή τη στιγμή αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να σου σταθεί και να σου λέει μπράβο και να σε χειροκροτάει για αυτό που κάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Δύο πράγματα και για να το κλείσουμε. Το ένα είναι ότι θα ήθελα να δω το ενδιαφέρον αυτών των Μακεδονομάχων, μια που χθες ξεπουλήσαμε τη μισή Χαλκιδική. Και όταν λέμε ξεπουλήσαμε, μια απεικιοκρατική σύμβαση στην Ελληνικός Χρυσός. Προφανώς εκεί δεν υπάρχει ζήτημα. Ένα. Δύο. Σαν τους τίτλους σε αυτό το πρώτο μισό, επειδή μας στέλνουν το δημοσίευμα για το Βήμα, στο εξώφυλλο πρωταγωνιστούν και σε αυτό το μισάωρο πρωταγωνιστούσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρόλο Ιωάννη Μακρυγιάννη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως Μαντό Μαυρογένους, ο Βλάντιμιρ Πούτιν ως Νικηταράς, ο Εμμανουέλ Μακρόν ως Ιωάννης Καποδίστριας, ο Μπόρις Τζόνσον ως Λόρδος Μπάιρον, ο Μάριο Ντράγκη ως Ανδρέας Μιαούλης και ο Τζο Μπάιντεν ως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο ρόλο της Μπουμπουλίνας η Γιάννα Αγγελοπούλου. Γεια σας. Yeah. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ελπίζουμε να μην έχετε παράπονο για το mood της εκπομπής σήμερα. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν δύσκολες τις τελευταίες εβδομάδες. Το καταλαβαίνουμε. Το νιώσαμε αρκετά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη για να ευθυμίσουμε. Ναι. Σε ένα άλλο νέο που το θεωρώ θετικό, όχι ότι πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, και συνδέεται με το επόμενο θέμα, ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης κλήθηκε τελικά από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς να καταθέσει. Το γνωστοποίησε ο ίδιος χθες και νομίζω ότι θα καταθέσει σήμερα το απόγευμα. Γιατί το λέω θετικό? Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παύλα Ελληνική Αστυνομία, παύλα μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου, είχε σπεύσει να κάνει επίθεση στην Εφημερίδα των Συντακτών, απαιτώντας μέχρι και επανόρθωση με κάποιον τρόπο σε τύπο εξωδίκου, και είπε ότι αβασάνει στα ψεύδι. Πήγε να κάνει και λογοπαίγνιο, μωρέ, ο Μιχάλης, με το βασανισμό, και έκανε το αβασάνει στα ψεύδι εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραίο, και μετά προφανώς δεν βγήκε κάποια ενημέρωση από την αστυνομία, όπως είχαμε δελτίο τύπου για τις υπόλοιπες καταγγελίες. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων μαζί με τον εισαγγελέα κλπ. Το μάθω μέσω του Άρη, που γενικά μιλάει, όπως θα έχετε καταλάβει, και έχει και φοβερή δύναμη. Αυτό. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τη στάση του Υπουργού. Θα την πω συνήθι. Συνηθισμένη. Πολύ σωστά στο σχολίασε και η εφημερίδα, η Ευσύν, ότι τώρα έχει βγει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και λέει ότι αυτός λέει ψέματα. Πώς θα κάνεις έρευνα για καταγγελίες βασανισμού, ενώ έχεις πει η δημόσια σου τοποθέτηση, που δεν έχεις αλλάξει παράτυπα, είναι ότι λέει ψέματα? Γιατί το θεωρώ όμως θετικό, γιατί και από τη δημοσιότητα που γενικά έλαβε υπήρξε η πίεση ώστε, παρά το ότι υπήρχε αυτή η διάψευση, έστω να κληθεί να τα πει. Είναι λίγο καραγκιόζια όμως, να μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή, ακόμη και ως μια ακροδεξιά διαχείριση της καταγγελίας, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να βγαίνεις πρώτα να πεις δεν έχει συμβεί, να ανακαλέσετε, να γράψετε στο πρωτοσέλιδό σας «Συγγνώμη Μιχάλη, μας είπε ψέματα, μας εξαπάτησε με τις υποκριτικές του, με την υποκριτική του τέχνη ο Άρης», και μετά να διαταχθεί έρευνα από το Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Τι πιστεύατε, ότι δεν θα πάρει διαστάσεις, ότι θα καθίσουμε να σας κοιτάμε την ώρα που θα βασανίζετε, να σας λέμε μπράβο? Τι νομίζατε δηλαδή? Και λες ότι αυτό τώρα είναι μια διαχείριση η οποία, με οποιαδήποτε λογική αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, αν είσαι κανονικός πορωμένος χουντικός και πεις εντάξει, τι είπε αυτός, είπε αυτό, ωραία, να τον είπανε στο The Press Project, του πήρανε συνέντευξη, πάμε να τους συλλάβουμε, να τους βασανίσουμε. Άμα δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις αυτό, κάνε μια ΕΔΕ. Αυτό δεν κάνεις κανονικά. Αυτό έπρεπε να κάνει εξ αρχής. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Δηλαδή, λέει αυτός, με βασανίσαν. Λες εσύ, νιώθω πολύ μεγάλη έκπληξη για το ότι θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Αμέσως διατάσσω την έναρξη έναρκης διοικητικής εξέτασης μέχρι να διαλευκανθεί το ζήτημα. Και μετά δεν γίνεται τίποτα. Και μετά λένε όλοι ψέματα ότι δεν συνέβη και πάμε σπίτια μας. Αυτό θα το καταλάβαινα σε επικοινωνιακή διαχείριση. Τώρα βγαίνεις, τους καλύπτεις τους βασανιστές, λες όχι δεν γίνονται τέτοια πράγματα, και μετά αφού πεις ότι όχι δεν γίνονται τέτοια πράγματα, βεβαίως βρίσκεσαι στη θέση να πρέπει μετά να το διερευνήσεις. Γιατί πώς να μην το διερευνήσεις? Πώς να μην το διερευνήσεις? Δεν είναι ότι κάποιος είπε σε κάποιον που άκουσε από έναν άλλον ότι ανώνυμα ίσως να έχει γίνει, ένας άνθρωπος που βγαίνει με το ονοματεπώνυμό του και τα σημάδια του και λέει αυτό. Και τη φωνή του και τη φάτσα του και σε όλους τους τρόπους και με τον κόσμο να κυκλοφορεί τα δημοσιεύματα και να υπάρχει ένα τέτοιο ότι εδώ κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν τα έχει βγάλει από το κεφάλι του. Οι περιγραφές είναι πολύ ξεκάθαρες. Υποθέτω τόσο ξεκάθαρες που μπορεί κάποιοι να σκέφτηκαν ότι εντάξει, μάλλον κάτι ξέρει, κάτι είδε στη χειρότερη, και λοιπά, που δεν ήταν μόνο αυτό το κάτι. Οπότε μετά από το «μα δεν τα κατήγγειλε», που τα λέγαμε και εδώ πέρα, δεν το κατήγγειλε, δεν είχε ανεμπόδιστη επικοινωνία με τη δικηγόρο του κλπ. Σε κατάθεση. Και χωρίς να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Και έχει δίκιο. Και θα το επαναλάβω ότι έχουν δίκιο οι συντάκτες που φωνάζουν. Γιατί διοχετεύτηκε μέσω του ΑΠΕ η απάντηση της Ελλάς Παύλα Προπό. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε. Διοχετεύτηκε ως απάντηση της Ελλάς. Είναι ο δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γενικά δεν είναι όλα τσιφλίκι του. Δεν πάει έτσι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν πάει έτσι σε μια δημοκρατία. Είναι πολύ απλό αυτό που γίνεται. Δεν πάει έτσι στους βασανισμούς, δεν πάει έτσι στους θεσμούς. Και θα το ξαναγυρίσουμε στο σοβαρό. Δεν υπήρχε αντίδραση σε ΣΥΕΑ. Δηλαδή, στοχοποιείται από κυβέρνηση και γενική αστυνομία μια εφημερίδα, απαιτώ να επανορθώσετε. Και τώρα τι έγινε. Δεν είναι μια μικρή δικαίωση. Δεν είναι ότι αποδείχθηκε κάτι ή το τιμωρήθηκε κάποιος, αλλά έγινε έρευνα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια στήριξη από την ΕΣΥΑ. Μη τυχόν άλλη φορά φάνηκε κανένα εξώδικο. Λέω εγώ τώρα. Θεσμικά. Είναι μόνο δική μου αίσθηση. Όσα κάνουν. Μετά το έγκλημα στις Κουριές έρχεται το έγκλημα στο Ελληνικό. Έγραψε ένα ωραίο κείμενο ο Νίκος Μπελαβίλας, ο καθηγητής του Μετσοβίου και δημοτικός σύμβουλος Πειραιά. Αναλυτικό για το Ελληνικό. Πολλές φορές η υπόθεση στο Ελληνικό μπερδεύει. Γι' αυτό έχει σημασία να το διαβάσετε. Και είναι με το γράφημα και το τι θα γίνει στην επένδυση, γιατί πάντα περνάνε μία τροπολογία που αλλάζει κάτι και εκεί με τη δόμηση και όχι θα το πληρώσει η εταιρεία και όχι το δημόσιο κλπ. Το έβαλα εγώ κάτι στο κείμενο με τις ειδικές άδειες. Η Καθημερινή έγραψε ότι για το Ελληνικό έχουν αλλάξει 10 φορές η νομοθεσία. Και το συζητούσαμε και με ένα φίλο, σε ένα από τα chat, πολύ καλό φίλο και πολύ καλό μυαλό. Και θέτει το ερώτημα, μήπως ρε παιδιά, άμα ήξερε κάποιος άλλος ότι θα αλλάξετε 10 φορές την νομοθεσία για χάρη του Λάτσι, μήπως να διεκδικούσε και αυτός να βάλει τα λεφτά κάτω αντί να χαρίζουμε πόσα στρέμματα, 70.000, πόσα είναι. Στο Λάτσι και στη Λάμδα. Λέω, φιλελεύθερα, δεν είναι. Μπορεί να γίνουν όλα καζίνο, καπιταλισμός. Αλλά ελεύθερη αγορά, ανταγωνισμός, έτσι ωραία, να ξέρει να μην υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός. Τα λέω ωραία, Κώστα, δεν είναι, πάω... Οι κανονικοί φιλελεύθεροι βγαίνουν από τα ρούχα τους με αυτό. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτό κάνουν. Τα σκάνδαλα, προφανώς αυτό που κάνουν, είναι ότι διαστρεβλώνουν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Οπότε αν τύχει κανείς να είναι συνεπής φιλελεύθερος, δεν μπορεί παρά να τραβάει τα μαλλιά του όταν συμβαίνουν σκάνδαλα. Όταν δηλαδή το κοινοβούλιο φροντίζει να βρει τους τρόπους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιου ολιγάρχη της αρεσκίας του. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Απλώς που την ώρα που μας δέρνουν δεν σταματάει, η μηχανή των μεταρρυθμίσεων δεν σταματάει, παιδιά. Mm-hmm. Αυτό να θυμάστε. Ότι απλώς δεν το παρατηρούμε από τις σφαλιάρες, αλλά δεν είναι ότι δεν το κάνουν. Ναι. Ήταν και ο Τσίπρας σήμερα το πρωί στο ΔΕΚ, το ρωτούσαν ξανά για τις πορείες. Και λέει, πολιτικό μορατόριουμ. Τώρα αυτό εντάξει. Μα για τις πορείες δεν μας λέτε. Και βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει, το νομοθετικό μας έργο. Θα σταματήσει η κυβέρνηση να νομοθετεί. Σταμάτησε να κάνεις πορείες, θα συνεχίσω εγώ να νομοθετώ. Και είναι αυτό ένα καλό συμβόλαιο εν μέσω πανδημίας. Πάντως. Θα δικαιολογήσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αγαπημένο μας Υπουργό, έναν εκ των αγαπημένων. Ο ανταγωνισμός όσο προχωράμε και μπορεί να πηγαίνουμε και σε εκλογές, καταλαβαίνετε ότι έχει ανέβει, το επίπεδο έχει ανέβει. Πολλοί υπουργοί αυτής της κυβέρνησης κάνουν ό,τι μπορούν. Νομίζω αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Κωνσταντίνε, δηλαδή είχα πει εγώ για τη Μενδώνη από το καλοκαίρι. Τσουπ, Λιγνάδης. Ανέβασε το επίπεδο η Μενδώνη. Άδωνης. Πουλήσαμε σκουριές. Για πες για τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω και για τη Λευκή Βίβλο. Να πάμε λίγο Άδωνη και μετά περνάμε, στρίβουμε. Ωραία, για Λευκή Βίβλο. Εντάξει. Λοιπόν, πες μου για τον Άδωνη. Έχεις ικανοποιηθεί που έδωσε ο άνθρωπος εξηγήσεις? Σχεδόν δηλαδή, ρε παιδί μου, παραδέχτηκε λάθος. Τι θέλετε να κάνει, δηλαδή, να συρθεί κάτω πρέπει στα πατώματα? Τι πρέπει να κάνει? Ναι, είναι σαν τη υπάρχει σελίδα στο Facebook. Καλές απόψεις. Καλό είναι να μην έχει κουμπαριά ο Υπουργός Ανάπτυξης με τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Λέω εγώ τώρα. Καλό είναι να μην παρουσιάζεις ένα χαρτί ως χαρτί της πολιτικής προστασίας, ως ένα δημόσιο έγγραφο, και να μην εξηγείς γιατί δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Καλό είναι να μην υποτιμάς την νοημοσύνη τόσο πολύ των ψηφοφόρων σου. Και να μην πετάς και ψέματα από ό,τι φαίνεται, γιατί άρχισε να πετάει κάτι ψέματα εκεί πέρα, ότι άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη ποινή για την παραγραφή, ώστε να ο αδελφός του Τσίπρα να γλιτώσει κλπ. Και τον άκουγα εδώ και λέω, πότε ήταν, τι είναι αυτό, πότε είχε γίνει, σε ποιον πλανήτη ήμασταν, και απλά δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτά, νομίζω αυτά είναι τα καλά. Προτείνουμε λύσεις. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Καλό είναι γενικά την ώρα που εφαρμόζεις μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά για τον κόσμο να μην τα παραβιάζεις. Αν τα παραβιάζεις, καλό είναι να μην το διαφημίζεις. Αν τα παραβιάζεις και το διαφημίζεις, καλό είναι να μην μιλάς μετά. Να πεις έκανα λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν γίνει όλα αυτά αθρηστικά, μπαμ μπαμ μπαμ, το ένα μετά το άλλο, όλα λάθος, και μαζί και το γεγονός ότι δεν έπρεπε να είναι νονός του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μπορεί, λέει, να ήταν και λάθος η βάφτιση του τέκνου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Γιατί βλέποντας, λέει, εκ των υστέρων το μέγεθος της αντίδρασης, θα μπορούσα να το έχω αποφύγει. Αυτή είναι θεμητή κριτική και πιθανόν να μην έπρεπε. Αυτά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα. Σήμερα, δηλαδή μετά το χαμό. Χθες μετά τα ρουλιαχτά. Μετά τα ρουλιαχτά. Έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ, πώς ευθύνουμε στις πορείες και τον κολλάμε. Ναι, χθες ήταν. Λοιπόν, χθες είναι τα ρουλιαχτά και το Μπούτς. Πολύ ωραίο το Μπούτς. Και το ότι κολλάμε επίτηδες. Καλά, σκέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που στέλνουν για να ζητήσουμε συγγνώμη, ξέρω εγώ, για το τέτοιο. Που είπαμε για τον Υπουργό και για το. Θέσαμε ερωτήματα για το χαρτί και το. Τέλος πάντων. Είχε πει ένα ωραίο σε μια από τις απαντήσεις του ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος, είναι δεν, ο πατέρας τελικά δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, είναι ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Είχαμε το πολύ ωραίο με την Κολυμβήθρα, να πάει την Κολυμβήθρα, να πάρει την Κολυμβήθρα και να την πάει σε πορεία για τον Κουφοντίνα. Και αν θα επιτρεπόταν αυτό. Ναι, και ρε, επιτρέπεται. Επικό σχόλιο Θανάση Καμπαγιάννη κάτω από άρθρο. Δεν ξέρεις τι ψηφίζεις. Επιτρέπεται, αλλά δεν τον θέλουμε. Γιατί όντως οι πορείες επιτρέπονται, η βάφτιση όχι. Να κάνουμε τώρα. Κλειστός χώρος, ανοιχτός χώρος. Κάτσε τώρα. Αυτό θεωρείται όπλο. Αν πας σε πορεία με κολυμπήθρα, δεν μπορούν να σου πούνε, φίλε, τι είναι αυτό. Μπορείς να πεις να έχεις ένα τεράστιο μεταλλικό αντικείμενο και να ισχυριστείς μπροστά στην αστυνομία ότι δεν ξέρω, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πρέπει να μου φαίνεται πολύ ύποπτο. Mm-hmm. Δεν έχω δει συχνά να έρχονται σε πορείες με κολυμπήθρα, αλλά μου άρεσε ως επιχείρημα. Ναι, για το υπονοούμενο ήταν, σας πειράζει να μαζευόμαστε, αλλά δεν θέλετε. Σας πειράζει να μαζευόμαστε για τη βάφτιση, αλλά δεν σας πειράζει για τις πορείες. Ξέρεις κάτι, δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε σε πορείες. Δεν είναι ότι τη βρίσκουμε με τις πορείες. Είναι ότι προσπαθούσατε να πεθάνει ένας απεργός πείνας. Αυτό συνέβη με τις πορείες. Και μετά λιώσατε στο ξύλο ένα παιδί που απλώς παραπονέθηκε για ένα παράλογο πρόστιμο. Mm-hmm. Η τραμπούκι της αστυνομίας. Αυτά συνέβησαν για τις πορείες. Και ένα νομοσχέδιο με κλειστά πανεπιστήμια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι φοβερό το πώς αντιμετωπίζεται όντως. Ότι απλά βγαίνουν και κάνουν πορείες. Και όταν τίθεται το ερώτημα, γιατί κάνουν πορείες. Τους βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο Τσίπρας σήμερα και έλεγε, δεν έχουμε τη δύναμη να καλέσουμε τόσο κόσμο. Κανένα κόμμα, λέει, δεν έχει τη δύναμη να καλέσει τόσο κόσμο. Κολυμπήθρα με ροδάκια γεμισμένη με τρικάκια. Αυτό, παιδιά, δεν ήταν. Αν ήταν ο γραμμένος εδώ σήμερα, θα το τραγουδάγαμε. Και είναι. Και έχει και πλάκα που καλούν το ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι τηρήστε τα μέτρα και μην. Πείτε στον κόσμο να μην βγαίνει. Λες και θα το σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει ο άλλος να βγει. Καλά πάντως ο Τσίπρας. Πάλι καλά που παραδέχτηκε και δεν είχε καμιά περίεργη τέτοια. Το ΚΚΕ μπορεί να βγάλει αρκετό κόσμο, να πω εγώ, για να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε 10.000 λόγους να διαδηλώνουμε. Κολυμπήθρα με ροδάκια, γεμισμένο με τρικάκια. Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό ότι είναι ένα μείγμα της αλαζονίας με την κοινή πρόκληση για το ότι, ρε παιδί μου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι κάνετε με τα μέτρα. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα θέλαμε να αντιληφθούμε τι νόημα έχουν όλα αυτά που κάνουμε. Αν το νόημα είναι δηλαδή ότι ευτυχώς δεν φτάσαμε τα 40.000 κρούσματα, εμένα δεν με καλύπτει αυτό το επιχείρημα, όπως δεν με κάλυπτε και στην οικονομία. Mm-hmm. Που λέγανε είμαστε χάλια τώρα με τα μνημόνια, αλλά φίλε, έτσι και δεν τα είχαμε. Οπότε κάθε φορά συζητάμε για κάτι που όσο χάλια και να πάει, μπορείς εσύ να μου συγκρίνεις με μια καταστροφή την οποία υποθέτεις όμως. Ναι, και είναι και ένα κάπως άτοπο επιχείρημα. Δηλαδή, κανένας δεν είπε ανοιχτά τα πάντα για μέσα στο χειμώνα. Κανένας ποτέ. Δεν είναι ή κλείνεις σε σπίτι σου 6 ώρα και σε δέρνουν στην πλατεία και δεν μπορείς να πας πέρα από 2 χιλιόμετρα και δεν σε ελέγχει και παστώνεσαι στα μέσα και όλο αυτό που συμβαίνει, ή απλά ανοίγουν όλα και είμαστε, τρέχουμε στα λιβάδια και, και στους κλειστούς χώρους με ξέμπλεκα τα μαλλιά μας και φιλιόμασταν ελέητα με όποιον περαστικό περάσει. Υπάρχει μια κλίμακα, ας πούμε. Τώρα, αυτό που λένε εντωμεταξύ είναι ότι απλώς θα ανοίξουν κάποια καταστήματα, θα ανοίξουν, ας πούμε, κομμωτήρια, θα πάνε από το 6 στο 9, θα πανηγυρίζουμε 9 τα Σαββατοκύριακα ξανά! Δεν ξέρω αν θα αντέξει το hangover του weekend. Και ίσως το 9 το πάνε πιο πίσω. Ναι. Δηλαδή, όλο τυχαίως, όλα αυτά που λέγαμε δεν βγαίνουν, έτσι. Γιατί η κριτική στα μέτρα, και επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν υπήρχε κριτική σε όλα τα μέτρα, δεν υπήρχε κανένα κίνημα κατά του lockdown. Υπήρχε η κριτική, ουσιαστικά άρχισε όταν ο κόσμος κατάλαβε τον παραλογισμό, όταν ξεκίνησαν οι απαγόρευσεις κυκλοφορίας. Και λέει, παιδιά, είναι άδειο, γιατί δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου και να φοβάμαι πώς να πάω τσιγάρα ή να κάνω μια βόλτα. Τότε ξεκίνησαν αυτά, όταν ξεκίνησαν τα παράλογα μέτρα που φαίνεται δεν έκαναν και τίποτα. Φαίνεται. Και σε αυτό να πούμε ότι θα ήταν πάρα πολύ πιθανό και λογικό να συνέβαινε, να υπάρχει δηλαδή μια δυσαρέσκεια για τα μέτρα, η οποία να έπαιρνε μπάλα και εύλογες απαγορεύσεις. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια προς τα μέτρα, η οποία να οδηγήσει στο άλλο άκρο. Δεν έχει συμβεί αυτό. Η κοινωνία παραμένει τρομακτικά συνεργάσιμη. Mm-hmm. Η κοινωνία παραμένει συνεργάσιμη σε βαθμό εκπληκτικό. Κανείς δεν τους έχει δυσκολέψει. Ό,τι έχουν κάνει λάθος, το έχουν κάνει μόνοι τους. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι στο δρόμο αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους βγάλει στο δρόμο. Για να υπάρξει ένταση της καταστολής και να μην συζητάμε για πολιτική, για να μπορέσει να τους αποδώσει την επιδείνωση της εικόνας της επιδημιολογικής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ξέρω ότι το προσπάθησε αυτό το πράγμα. Το προσπάθησε με τον Κουφοντίνα και όταν είδε ότι καθυστερούσε ο Κουφοντίνας άρχισαν να μας δέρουν στις πλατείες. Αυτό γίνεται. Και... αλλά... εντάξει, και έχουν και το ρόλο τους οι λοιμοξιολόγοι σε αυτό. Μην νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει την Δαπάρα εδώ πέρα. Είμαστε φαν. Που, γιατί επειδή λένε, ας πούμε, για τα 2 χιλιόμετρα σε δήμους, δεν γίνεται πριν 2 εβδομάδες να επιχειρηματολογούσες και να κάλυπτες επιστημονικά το μέτρο των 2 χιλιόμετρων. Τότε που γράφαμε εμείς, γιατί έβαλα εγώ, δεν περίμενα ποτέ θα κάτσω να γράψω 1-2 παραγράφους για το τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Δεν περίμενα θα το συζητάμε τόσο ποτέ. Και τώρα θα καλύψεις επιστημονικά το ότι εντάξει, το 2 χιλιόμετρα απλά το αφήνω. Κάτσε, πώς το τι έκανες? Και δεν ήρθαν τα μέτρα τα παράλογα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τον προηγούμενο. Έχει πέρασει και ένας χρόνος. Δεν ήρθε το Μάρτιο και τον Απρίλιο όλο αυτό το πράγμα. Ήρθαν τα SMS, ναι. Δεν ήρθε η απαγόρευση κυκλοφορίας, ούτε ήρθαν αυτοί οι εξοδοτικοί έλεγχοι και εξοδοτικοί περιορισμοί. Τότε που θα είχες το δικαίωμα να πεις, εντάξει, τρόμαξα λίγο παραπάνω. Sorry, πανδημία, δες τι γίνεται στην Ιταλία. Ήρθαν στον ένα χρόνο. Και τώρα απλά λες, α, ξέρεις τι, αυτό που έβαλα πριν 2 εβδομάδες και σου είπα ότι είναι αναγκαίο, τώρα το βγάζω. Γιατί έχεις κουραστεί πάρα πολύ και θες αποσυμπίεση. Και γενικά υπάρχει κάποια κούραση, λένε, και είναι χυδαίο αυτό που λένε, ότι υπάρχει κούραση, ότι χαλαρώνουμε. Γιατί... και βγαίνουν και λοιμοξιολόγοι και το λένε αυτό και είναι πιο... χαλαρώσει ο κόσμος, δεν γίνεται. Ναι. Και δεν θα το πιστέψετε, μέσα Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Εκτιμάται, ενώ η TUI έχει ανακοινώσει πτήσεις για την Ελλάδα 15 Μαΐου. Και υπήρχε το αστείο στα social media. Παιδιά, ρωτήστε την TUI για το πότε ανοίγουμε εντελώς, πότε θα έχουμε ανοίξει σίγουρα. Και από ό,τι φαίνεται έχει πέσει μέσα η σύμπτωση. Αν δεν υπήρχαν οι ψεκασμένοι, η κυβέρνηση θα έπρεπε να τους εφεύρει. Το έκανε, παιδιά. Το έκανε τώρα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Εγώ είμαι γι' αυτό απολύτως πεπισμένος. Είχαμε καθημερινή ενημέρωση για τους αρνητές της μάσκας, χωρίς να μπορούμε να τους βρούμε. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα ο Κωνσταντίνος Πουλής θα συμμετάσχει σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Θα μιλήσω και εγώ. Είναι για τα social media που συζητάμε αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Είναι για το μέλλον της ψηφιακής επικοινωνίας. Πώς υπερασπιζόμαστε τον ελεύθερο λόγο από την λογοκρισία. 7 η ώρα. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες στο σχετικό άρθρο. Και εκτός από εμένα που είπα ότι μιλάω, τρεις φορές το είπα δηλαδή, εντάξει, κάπου φτάνει με την αυτοδιαφήμιση. Αντώνης Μπρούμας, δικηγόρος που ασχολείται κιόλας με το θέμα. Γιώργος Οικονόμου, συγγραφέας, διδάκτορας φιλοσοφίας. Αλέξανδρος Σχισμένος, συγγραφέας και διδάκτορας φιλοσοφίας. Όλο φιλόσοφοι ήταν εκεί πέρα. Τι θα λέω εγώ. Αλλά να υπάρχει και η γνώμη του απλού λαϊκού ανθρώπου, δεν πειράζει. Πού ρωτάνε. Και συντονισμός. Θα βρείτε, παιδιά, θα είναι στο κανάλι του Αυτολεξή, θα είναι, αλλά θα το έχουμε και εμείς στο site εκεί πέρα στα headlines. Στο site είναι. Ναι, θα το επαναφέρουμε στα headlines, στους τίτλους, δίπλα από το πρωτοσέλιδο άρθρο, ώστε να μπορείτε να το βρείτε ευκολότερα. Να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον γνωρίζω. Από τις απαγορεύσεις του Facebook, γιατί τους έριξε τη σελίδα και δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Είναι τρομερό αυτό που έπαθαν. Οπότε θα πω και εγώ για το προφίλ μου, αλλά γενικά η φάση είναι στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάς για σκηνή, γιατί... Τώρα εσύ... Ε? Εσύ μια χαρά, σε άφησαν και ελεύθερο τώρα. Εμένα με έχουν αφήσει ελεύθερο πουλί. Ελεύθερο πουλί. Λοιπόν, να είστε καλά. Hashtag πουλίπης. Γεια σας. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά. Blue moon.